بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانانو ورونو، منگا د باطل ډلو ذکر شروع کړو. اوله ډله د طالبانو ذکر کیدا، تر دې ځای پورې د طالبانو دیار لس نواقص بیان شوی دي. نننی درس کې د طالبانو درې نواقص نور ذکر کوو. نسوار لسم ناقص د طالبانو دا دی چې دی اجماعي او اتفاقي مرتد شیاګانو ته کافر او مرتد نه وي. پنځه لسم ناقص دا دی چې دغه شیاګانو ته مشري ورکوي. او شپاړسم ناقص دا دی چې مسلمانانو په خلاف د دغه شیاګانو د دغه مرتدینو نه کومک اخلي. او دا درې واړه کارونه، دا درې واړه خبرې، دا درې واړه شیان داسې دي چې انسان د اسلام نه اوباسي، اسلام پې ماتیږي او مرتد ګرځي. شیاګان چې غلیظ کافر او مرتد دي، د دوی په اړه انشاء الله په راتلونکو ډلو کې ذکر کوو، ځکه دا هم یو باطله ډله ده. او افغانستان او پاکستان کې اوس هم داسې خلک شته چې دوی مسلمانان ګڼي، دوی سره خپلولي کوي، دوی سره راشه درشه کوي، لکه هرات وغیره علاقو کې، همدغه رنګ د پاکستان علاقو کې. نو دا مهمه ده چې د شیاګانو بعضې عقاید موږ واضح کړو، چې خلکو ته پته ولګي دا مسلمانان نه دي، دا مرتد دي، دا د اسلام نه وتلي دي، دوی سره به د مرتدینو چلند کیږي. د شیاګانو مشهوري څلور ډلې دي، لکه شیعه اثنا عشریه، امامیه، جعفریه او روافظ. دا د یوې ډلې نمونه دي، او د ایران اکثریت روافظ هغه همدا قسم دي. دویمه ډله نصیریه علویه ده، درېمه اسماعیلیه ده، او څلورمه دروزیه ده. دا ډله ډېرې ناوړه عقاید لري، لکه بعضې یو څو ته موږ مختصره اشاره وکړو. اول، دوی د شرک عقیده لري. مثالونه بې شمېره دي، خو د شیاګانو معتبر مشر محمد بن یعقوب الکلینی په خپل کتاب اصول الکافی کې وایي، دا هغه کتاب دی چې دغه شیاګانې په سر سترګو باندې مني او اتفاقی کتاب دی. وی ابو عبدالله علیه السلام وی، ان الدنیا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من الله. دا دنیا و آخرت وی د امام دی، خوخه چې چاته ورکی چیرته دی، دا رب العالمین د طرف نه هغه ته اجازه شوی ده، او دا د امام د پاره دی. اصول الکافی هن مطبوع دی، 295 صفحه کې دا خبره لیکلې ده. او قران کریم کې رب العالمین څه فرمای، فلله الاخره والاولى، دا الله رب العالمین د پر دغه اخرت او دا دنیا دا د اغه ملکیت ته. پر رجال الکشی صفه 138 کې وای، قال علی، وعلی رضی الله عنه دا خبره کړې ده، انا الاول وانا الاخر وانا الظاهر وانا الباطن وانا وارث الارض. وجزا اول موزا اخر موزا ظاهر موزا باطن ما، او ز د زمکی وارث ما، نعوذ بالله. دا د رب العالمین صفت ده. سوره حدید کې الله رب العالمین فرمای، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، دا د رب العالمین صفتونه دي، بل څوک په دې کې شریک نه دی. او دا ځمکه او اسمان دا د رب العالمین میراث دی. ولله میراث السماوات والارض، او شیگان را لگی دغه بندگان الله رب العالمین سره په دغه حقونو کې، په دغه واکونو کې، په دغه صفاتو کې شریک ګرځوي. دویمه ناوړه عقیده د شیگانو دا ده چې دی د الله رب العالمین په اړه باندې د بدع عقیده لري. دا یوه کفري عقیده ده چې سبق الجهل او حدوث العلم لره مستلزم ده. مطلب دا دی چې الله رب العالمین پر ډیرو هغه شیانو نو خبر کم چې په وروسته زمانه کې راغلي دي. معاذ الله، رب العالمین ته د جهل نسبت کوي او الله تعالی ته د جهل نسبت کول دا کفر بواح دی. اصول کافی سلویختم نمبر صفحه کې پوره باب لګولی دی، باب البدع، او بیا پکې ډېر زیات روایتونه راوړي دي. لکه د ریان بن سلط نه دا روایت راوړي، سمعت الرضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا الا بتحریم الخمر وان یقر لله بالبدع. و الله رب العالمین چې څومره انبیاء کرام را لېږلي دي، د دې ټولو لوی مقصد دا و چې د شرابو د حرمت بیان وکي او د رب العالمین د پاره دغه د بدا کفري عقیده ثابته کړي، نعوذ بالله من ذلک. او د رب کتاب سوي، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. رب العالمين خو په ټولو غیبونو باندې پوهیږي، وچه باندې الله رب العالمین پوهیږي، په لمده باندې پوهیږي، په بحرونو باندې پوهیږي، په انسانانو باندې پوهیږي، په حیواناتو باندې پوهیږي، حتی تر دې پورې د ورنه چې کومې پاڼې رژیږي او پاڼې غورځیږي په هغې باندې هم رب العالمین پوهیږي. لاندې په ځمکه کې دننه چې کوم تیغونه دي هغې باندې هم رب العالمین پوهیږي، کومې دانې دي، همدغه رنګه هر شی چې هغه وچ دی او که لوند دی، دا ټول رب العالمین بیان کړي دي. د دې ټولو علم رب العالمین سره دی. دا اجماع د امت سره دا خبره ثابته ده چې رب العالمین په ماکان او ما یکون په هر څه باندې پوه دی. درېمه شرکي عقیده د شیګانو دا ده چې د بشر د الوهیت قائل دي. څلورمه شرکي عقیده دا ده چې د حلول قول کوي، یعنی وایي الله رب العالمین په بنده کې دننه ورنوځي، نعوذ بالله. پنځمه عقیده دا ده چې د قیامت نه انکار کوي. شپږمه عقیده دا ده چې د غیر الله نه مرسته غواړي. اوومه عقیده دا ده چې د قبرونو او بتانو عبادت کوي. اتمه خبره دا ده چې دی اهل سنت والجماعت ته د بدکارو خلکو اولاد وی. نهمه خبره دا ده چې اهل سنت والجماعت په اړه باندې دی د عقیده لري چې د دی وینی او مالونه وی موږ ته حلال دي. لسمه عقیده دا ده چې د خپلو دولس امامانو د عصمت دعوه لري او نبی علیه الصلاة والسلام منزلې ده او مرتبې ته رسی. لکه کلینی په اصول الکافی کتاب الحجه یو سل پنځه شپیتم نمبر صفحه کې وی، سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الائمه بمنزله رسول الله صلی الله علیه وسلم الا انهم ليسوا بانبیاء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي فاما ما خلا ذلك فهم بمنزله رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای زمنګ دا امامان چې کوم دي، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په منزله او مرتبه او درجه باندې دي، خو خبره صرف دومره ده چې دا انبیان دي او دی ته اغمره خزی نه دي روا، نور د دینه علاوه فهم بمنزله رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه زمنګ امامان د نبی علیه الصلاۃ والسلام درجه ته رسیدلی دي. یو لسمه ناوړه عقیده دا ده چې د قران کریم د تحریف او تبدیل عقیده لري. دولسمه خبره په دې کې دا ده چې د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په شمول باندې اکثر صحابه ته کافر وي. دیارلسمه خبره په دې کې دا ده چې ام المؤمنین طاهره مطهره عائشه رضی الله عنها باندې بدنامه پوری کوي. څوارلسمه خبره په دې کې دا ده چې د صحابه کرامو ګستاخی کوي، د هغې بېدبي کوي، د صحابیاتو په شان کې بېدبي کوي. نور خو پرېږده، دی چې فاطمه رضی الله عنها ته په عزت باندې قائل دي، د هغې دومره بېدبي کوي چې هیڅ حد نشته. لکه شیعگان وی، عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه خلافت په وخت کې لاړو علي پسې، هغه په کور کې پټ شوی وی، نه راوتو. عمر رضی الله عنه لګیا شو، کور یې ورته وسوځو، کور یې ورته ړنګ کو. نو په دروازه کې فاطمه رضی الله عنها ودرېده چې زه نه وځم. عمر رضی الله عنه راولګېدو او دغه فاطمه رضی الله عنها یې ووهله تر دې پورې چې حملې ته وغورځو، دومره ووهله. بیا علی رضی الله عنہ په ذلت سره دغه کور نه راویستو. سبحان الله، دا څومره د بیدبی خبرې دي، دا څومره سپکاوی دی. نور پرېږده، دی چې د علی رضی الله عنہ شان ته قایل دي، دا هغه څومره سپکاوی دی. دا خو ډیر یو بهادر او شجاع انسان و، دا خبرې خو د ټولو صحابو شان سره نه دي لایقې. خو علی رضی الله عنہ چې یو غیرتي انسان و، یو زړور انسان و، یو قوت والا انسان و، یو شجاعت والا انسان و، د هغې زنانه باندې دومره تجاوز کیږي چې هغه وهلی کیږي، د هغې نه حمل گزاریږي، او هغه دغلته پټ ناست دی، دلته هیڅ هم نه وایي، هیڅ قسم رد عمل نه ښکاره کوي. نو دا د دې شیعهګانو خرافات دي، او داسې نورې ډېرې خبرې چې د ویلو نه دي. پنځلسمه خبره او پنځلسمه عقیده د شیعهګانو دا ده چې دوی تقیي عقیده لري، چې ښکاره دروغ وایي، دجل کوي، فریب کوي، خیانت کوي، د هرې خبرې نه انکار کوي، او دا تقیه د عبادت ګڼي. لکه دغه کلینی په اصول الکافی کې نقل کړی دي، قال ابو جعفر علیه السلام: التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. ودغ التقية دغ الدروغ ويل دغ خبري پرتول دغ خبري عاقدي پرتول دا زمام دين دي زمام دا پلارانم دين دي او سوك چي تقية نكي خبل دين نپرتي ودا دي سر إيمان نشتا. بل روايط راولي دي وي: التقية جنة المؤمن. تقیا د مؤمن ډال دی، دسر مؤمن بچ کیږي. مؤمن چا ته وي؟ شیعهګانو ته وي. د اهل سنتو نه به ځان څنګه بچ کوي؟ تقیه ورته کوه، دروغو قسمونه ورته کوه. بس دا وایي د دغه سړي ډال دی، دې دپاره د بچاو سبب او ذریعه ده. بل روایت دا کلینی راوړي، ابو جعفر علیه السلام فرمای: التقیه فی کل ضروره وصاحبها اعلم بها حین تنزل به. وهي تقیه په هر ضرورت کې پکاریږي، او چا باندې چې دغه ضرورت راشي هغه په دې باندې ښه پوهیږي چې بس دا د تقیه وخت دی او دلته دروغ وایا. نو دې وجه نه اکثره دا شیعهګان اهل سنت سادهګانو سره چې مخامخ شي، ورته وایي: موږ د صحابه و اکرام کوو، موږ د ام المؤمنین په اړه باندې دا ناوړه عقیده نه لرو. نو هغه هم په اعتماد وکړي. خو کله چې د دوی اصول سړی مطالعه کړي، د دوی کتابونه مطالعه کړي، دوی د تقیه اصل لري، دوی دروغ وایي، دوی خپله عقیده پټوي. شپاړسمه ناوړه عقیده د دا ده چې د متعې د جواز عقیده لري. متعه موقته نکاح ته ویل کیږي چې ابتدا د اسلام کې دا خبره وه، خو بیا منسوخ شوې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته یو قول منسوب دی، خو داغه نه رجوع ثابته ده. دغه قول داغه نه اوس نه دی ثابت، نه منسوخ شوې ده. نو دا کافر د دې نکاح د جواز قائل دي. په ایران کې د الله رب العالمین دغه نافرمانی ته ډېر زیات زور ورکړی دی، عزتونه لوټ کړه. د شیعهګانو د نسلونو پته نه لګي چې دا د چا زوی دی، ځکه دوی دا متعه کوي، دا عبادت ګڼي. په ایران کې چینلونه جوړ کړي دي، د ایران مختلف ښارونو کې ورسره زنانه په رابطې باندې وي، په زرګونو زنانه، او یا زره، شپېته زره، دومره زنانه ورسره وي. د هر یوې رنګ، عمر، قد، خصوصیت په دې چینلونو کې خپرئ، او بیا یو کس رابط ټاکلی، هغې سره خلک رابطه کوي، موقت نکاحونه کوي، د ورځ د پاره، د صحت د پاره، د میاشت د پاره، یا د دینه ډیر. چې زمونږ استاذو شریعت کې دې ته زنا ویل کیږي، دې ته بدکاری ویل کیږي، او د یو سو ټکو په بدل کې دا زنانه را لګي او خپل عزت په پردو سړو باندې خرڅوي، نعوذ بالله من ذلک. او دې ناوړه عمل دغه بدکار انسان ته دې څومره مرتبه ورکوي. سید فتح الله کاشانی د شیعهګانو معتبر عالم دی، په تفسیر منهج الصادقین کې روایت راوړي، وایي: د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا خبره ذکر شوې ده، عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: من تمتع مره كانت درجته كدرجه الحسین علیه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجه الحسن علیه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربعا فدرجته كدرجة. نعوذ بالله، وچاچ يوز المتعوك لا دغا بدكاريوك لا دا دي مرتبة دا حسين رضي الله عنه پشان دا چاچ دوزل دغا بدكاريوك لا دا دي مرتبة دا أغنم يو قدم وچت شي دا حسن رضي الله عنه تورشيگي چاچ دريزل دا بدكاريوك لا أغي مرتبة علي رضي الله عنه پشان شي او چاچ سلور زل دغا متعوك لا نوي نبي عليه السلام فرمائن چه دا دي مرتبة و درجة و منزلة دا زما پشان شي. دا دا شيگان و خرافات دي چې څلور زره دغه ناوړه عمل کول باندې انسان چا ته رسیږي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي، هغه امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، هغه سید البشر چې نبی علیه السلام په خپله باندې فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، هغه انسان ته د دغه فاسد او مفسد او زانی انسان مرتبه رسیږي. دا د شیعهګانو ناوړه عقیدې دي زمرونو. آیا دا اوس مسلمانان دي؟ نو دغه عقایدو په بنا باندې د امت مشهور امامانو، بلکې اتفاق د امت ته په دې خبره باندې چې دا شیعهګان مرتد دي، د اسلام نه وتلي دي، لکه امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد، امام طلحه بن مصرف، امام احمد بن یونس، امام عبد الرحمن بن مهدی، امام محمد بن یوسف الفریابی، علامه غزالی، ابو حامد المقدسی رحمه الله، امام ابن حزم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، محمد بن عبد الوهاب، سلیمان بن سہمان، ابن عابدین الشامی الحنفی، او دغرنگا نور الدین علماؤں دا خبر بیان کړی دا چې روافض شیعگان دی زندیقان دی، دی مرتدین دی، او دی ملحدان دی، او دی سره بد مرتدینو چلند کیږي چې اغا سر پرې کېدل نه علاوه بل لار دی نه لري. نو دغه غلیظ کافر چې د الله رب العالمین حرام حلال ګڼي، شپه او ورځ په دغه کفریاتو کې اخته دي، طالبان ورته کافر نه وي، او کافر ته کافر نه ویلو سره انسان کافر کیږي، د اسلام نه وزي. ابو الحسین الملطی العسقلانی رحمه الله فرمای وجميع اهل القبلة الاختلاف بينهم ان من شك في كافر فهو كافر لان الشك في الكفر لا ايمان له لانه لا يعرف كفرا من ايمان. در طول اهل قبلة مسلمانانو پدی کی اختلاف نشتا چې چا د کافر په کفر کې شک وکړه دا کافر دی، ایمان نشتا، ځکه دا کفر د ایمان نه نشي جدا کولای. علامه بقائی رحمه الله فرمای فانه لم یات نبی الا بتکفیر المشرکین. دا ټول انبیاء کرام چې راغلي دي، دا د پر راغلي دي چې مشرکان او مرتدینو ته کافر ویل شي. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمای فان الذي لا يكفر المشرکین غیر مصدق بالقران فان القران قد كفر المشرکین وامر بتکفیرهم وعداوتهم وقتالهم. وای څوک چې مشرکانو مرتدینو ته کافر نه وای، دا د قرآن تصدیق نه کوي، ځکه قرآن کریم مشرکانو ته کافر ویلی دی، او دوی ته په کافر ویلو باندې امر کړی دی، د دوی په دښمنۍ باندې، د دوی په قتال او جنگ باندې امر کړی دی. نو لهذا دا اجماعي خبره ده چې کافر ته به کافر وای، او طالبان ورته نه وای، نو طالبان په اجماع د امت سره د دین نه خارج شو. بل ناقص چې موږ نننی درس کې بیانو هغه دا دی چې طالبان همدغه روافظ او شیعهګان مشران ټاکي، ورسوالان ټاکي. لکه سرپل ولایت کې یو رافضي مرتد په دې ویډیوګانو کې مشهور دی، تاسو ټول ته معلوم دی. او الله رب العالمین په سورت نساء کې فرمای ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. الله رب العالمین کافرانو د پاره په مسلمانانو باندې د برلاسه کېدو هیڅ کوم لار نه پریخي، هیڅ کوم لار نه جوړ کړي، او دا نه دراوه. او مشری دا تر ټولو ستره د بریا لار ده. اسلام خود امیر، حاکم، خلیفه او پاچا د پاره د ټول نه اول شرط دی، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، همدغه رنګ الخلافه او السیاست الشرعیه چې څومره کتابونه لیکل شوی دی، علما کرام لیکلي دی، دا پکې د ټول نه اول شرط دی چې دا به مسلمان وي، دا به کافر نه وي. او دریم ناقص پرندس کې چې موږ کوم بیانو هغه دا دی چې د خلافت اسلامي مجاهدینو په خلاف باندې د دغه شیعهګانو نه، د دغه هزارهګانو نه، د دغه ایران نه دا طالبان کومک اخلي. د طالبان او شیعه هزارهګانو ترمنځ کلکه دښمنی وه، خو د خلافت خلاف باندې سره یو شو، ځکه د نړیوالو کفري سیاست مدارانو دا قاعده ده د خارجي سیاست په اړه باندې، وایي چې په دې کې څوک دایمي دوست او دښمن نه وي. چې کله د یو ملک نه، د یو ډلې نه، د یو جماعت نه مفاد و تمه وي، هغه سره تړون لاسلیک کوي، او بیا چې کله مفاد ختم شي، بیا خپل هغه تړون لغو اعلان کړي. د طالبانو اړیکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد اخزاه الله د هغې په وخت کې شروع شوې وې، او د طالبانو مشر اختر منصور د ولایت نه دوه میاشتې وروسته د اړیکې بیا ډېرې پراخه شوې. ایران طالبانو ته په مشهد ښار کې مرکز ورکو، او سرچینې د طالبانو دا دوه مشران اختر منصور او هیبت الله دا ډېر یادوي چې دوی د ایران کلک ملاتړي دي، او تهران ته زیات تګ راتګ لري. تر دې چې اختر منصور د ایران نه راتلو په حال کې ووجل شو، قبحه الله، او دا خبره معلومه ده، مشهوره ده، ټول نړیوال په دې باندې خبر دي. لکه په مارچ 2011 میلادي کال باندې افغانستان کې د برتانیا ځانګړو ځواکونو دا راپور خپور کړ چې ایران طالبانو ته توغندي ورکړي دي او تمویل او تدریب لړۍ شروع کړې ده. په 2014 کال باندې پینټاګون وویل چې ایران د طالبانو کومک حد اقل د 2001 میلادي کال نه شروع کړی دی، او دا خبرې هم ټول سرچینو تایید کړي چې ایران د طالبانو بعضې دلګو ته هوان، د ټانکونو ضد توغندي، زر موټرسایکل، د راسکوپ وغیره اسلحې دا ورکړې وې. او په هر کال کې ایران د خوانه طالبانو ته خپله بودیجه ورکولی کیږي چې بعضې وخت دا 190 میلیون امریکایي ډالرو ته هم رسیږي، خو د کرونا او د امریکا د بعضې پابندیانو د وجې نه کله دغه سطحه راټیټیږي، دغه کچه چې کم دی راکمیږي. او په دوه ښارونو لکه زاهدان او سیستان کې ورته دوه معسکرات فعال کړي وو، او ایران نه ورته سنیان هغه جذب کول. نوشیگان، هزارگان او ایران او طالبان د خپل منځ کې کلکې اړیکې لري. په دې کې بیا د ایران مختلف اهداف دي، لکه یو هدف د ایران د طالبانو سره د مرستې هغه دا و چې امریکا وځپي، دویم دا چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل اثر د پاکستان او عربي مملکتونو لکه سعودي نه زیات کړي، درېمه دا ده چې ایران خپل دفاع پې کوي، څلورمه دا ده چې د شیعه مذهب دفاع پې کوي، پنځم هدف پکې د ایران دا دی چې دغه هزاره قوم سره طالبان تقویه کوي، شپږم هدف دا دی چې شیعه مذهب په دې سنیانو کې خوروي، اووم هدف دا دی چې خلافت اسلامي دا کمزوري کوي، او اتم هدف دا دی چې ایران دا خبره اوس درک کړې ده چې طالبان به راتلونکي حکومت کې یو مهمه برخه وي. که ټول حکومت ورته ونه سپارلی شي، خو د راتلونکي حکومت حد اقل یو مهمه او غوښینه برخه به طالبان وي، نو ځکه طالبانو کې خپل اثر و رسوخ او نفوذ دا زیاتول غواړي. او د خراسان ولایت د پیاوړي کېدو نه وروسته خو ایران دا مرستې طالبانو سره علني کړي، بیخي په ډاګه باندې کړي. لکه ایران یو خو د خلافت ځپلو په موخه باندې د امریکا متحده ایالاتونو مشرۍ د لاندې مغربي اړخ نه عراق ته داخل شو، او دلته خراسان کې هم خپل کوششونو ته زور ورک، او طالبانو هم په متواتر شکل د افغانستان نه استخباراتي معلومات ایران سره شریکول، ځکه ایران په دې باندې وډار شو چې عراق طرف نه هم که خلافت مرکز مضبوط شي او خراسان کې هم خلافت مجاهدین قوي شي، نو بیا د ایران د زوال ورځې رانږدې دي، نو ځکه یې دلته هزارګان طالبانو سره یو ځای کړه. او دا خبرې د کفر اعلام هم په ډاګه باندې وکړي چې افغان طالبانو داعش ته ماتې ورکولو دپاره ایران ته د مرستې لاس اوږد کړی، او د وفدون زیر عزی تاسو ټول د دې خبرو نه خبر یاست. بیا ایران یو قدم بلم واخستو، هغه دا چې د طالبانو اړیکې روسیا سره جوړې کړې، او روسیا طالبانو سره کومک او مرستې شروع کړې. هغې هم پکې ډېر هدفونه دي، لکه یو د خلافت اسلامي مخنیوي کول پکې غرض و، همدغه رنګه طالبانو قوي کولو سره امریکایان کمزوري کول، د هغې نه بدلې اخیستلې، ځکه نو روسیا طالبانو ته ډېره زیاتې اسلحې ورکړې، خصوصا دا لیزري چې کومې ټوپکې دي دا ټولې ورته روس ورکړي دي. او دا څه وخت مخکې چې ایران ته د طالبانو وفد لاړو، نو ایران زر خپل د بهرنیو چارو وزیر روسیا ته ولیږو، هلته روسیا طالبانو ته بلنه ورکړه او کانفرنس ورته منعقد کړه. په دغه کانفرنس کې بیا د طالبانو ناشنا سرګندونې وکړې، یوه خبره پکې دا وکړه چې موږ اهل تشیع سره مشکل نه لرو، دا زموږ وروڼه دي، نه ورته موږ مخکې سویلی دي او نه ورته وسه وایو. نو دغه اتفاقي مرتد شیعگان دوی ته وروڼه ویل، معلومیږي دا چې دوی هم مرتد دي او د اسلام نه وتلي دي. نو خلاصه د درس دا شوه چې طالبان نن سبا دغه شیعگانو سره کلکه دوستي لري، کافر ورته نه وایي، هلته سفرونه کوي، تړونونه ورسره امضا کوي، خپلو صفونو کې شیعگانو ته زی ورکوي، مشري ورته ورکوي. لہذا طالبان په دې کار سره د څو وجوهاتو له امله دین نه خارج شوي دي، او همدغه رنګه ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، وان امتي ستفترق على 72 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، زما امت به په دوه ویا ډلو باندې تقسیمیږي، دا ټولې به ورته دي، څوک د بدعت د وجې، څوک د ارتداد د وجې، څوک د ګناه د وجې، سیوا د یوې ډلې نه چې دا غي لوی نه خدا ده، دا به د خلیفۃ المسلمین ډلوي. نو الله رب العالمین دی منګ او تاسو ته د خلیفۃ المسلمین په بیعت باندې استقامت را نصیب کی، او رب العالمین دې منګ او تاسو د طالبانو دغه ټولو نواقض نه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.